Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, et musikalsk talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er derfor, det hedder det, der sendes normalt direkte fra DR-byen her på Amager. Jeg hedder Anders Lund Madsen, og ved siden af mig sidder min bedste ven Anders Breinholt. Og Anders, der er noget, du gerne vil sige. Jeg vil sige, at i dag, der er lidt båndet på udsendt. Ja, som Felix Schmidt, surferboy, sagde til os tidligere i dag, da vi mødte ham ved kaffemaskinen på redaktionen. Ja. Nå, ja. Det er da så ikke meget, man sender direkte mere. Underforstået i bånd og tit. Og det er også fuldstændig korrekt. Ja. Årsagen til, at vi bånder i dag, det er jo... vi kan ikke rigtig sige så meget om det, andet, at det meste er jo klassificeret. Der er en vis årsag til det, og det er ikke den polske udenrigsminister, der igen er i huset. Der er simpelthen andre, som kommer i huset i dag. Ja. Og der har man valgt at sige, og det er ikke en løgnhistorie. Nej. Det er sådan, at der snart er et stort kongeligt bryllup på vej. Der er bryllup i kongehuset. Det er prins Joachim og hans... Han skiftes igen. Forlovede prinsesse... Marie Cavalier. Hun kommer til at hedde prinsesse Marie. Hvad hun mere kommer til at hedde, ved vi jo ikke endnu. Nej, spændende det er spændende. Men det er sådan, at de giver et solointerview til Danmarks Radio. Og der har man krævet fra Danmarks Radios side, ikke fra de kongelige side, men fra radiofoniens side, at vi simpelthen ikke er til stede. Og det har ikke noget at gøre med, at vi ikke er populære i kongehuset. Det har sat vi der på, vi stadigvæk er, og vi skal ikke noget i september, Nej. Når der er frit ude i operaen, så der kan man jo bare ringe, Frederik. Men sådan er det. Det er jo også, altså, men med hensyn til, nej, det er bare helst her, fordi at der har været et par episoder med noget banneri i vores program, og bare at man lige får nogle vandtætte skotter ind imellem de to. Derfor er programmet Børnedag, men det vil man ikke kunne høre ellers, for der kommer tillidsbingo alligevel. Ja. Alt er, som det plejer. Lige bortset fra, at jeg godt vil starte med et indslag, og der tænker man, nej, nu går det stærkt. Uff. Men det er et indslag, vi ikke nåede i gårsdagens program. Det er en venlig lytter, der hedder Daniel Fladmose. Og allerede det er man ikke ad. Som har gjort os opmærksom på et lydklip fra P1 Morgen, som blev sendt den 18. marts kl. 6.32. Og der kan man sige, Daniel, han er en af de mennesker i Danmark, der har et rigtigt job. Altså ikke sådan et, ligesom os, hvor vi møder ind op ad formiddagen, og så kan man jo sidde og prøve at sige noget sjovt, synes man selv, i radioen 2 timer om dagen. Ja. Her er en mand, som af en eller anden årsag hører radio kl. 6.32. Hvis man gør det, så er man et godt arbejde. Arbejdende, hårdt arbejdende menneske. Det kan være en skolelærer, det kan være en politibetjent, det kan være en sygeplejerske, det kan være en læge. Falkredder. Næppe ved en læge, men det kan... Falkredder kan sagtens... Nej, fordi når du ringer til vagtlægen, det har jeg da prøvet, så ligger man der, og man tænker, er det noget, jeg har spist? Hvad er det? Ja. Men det gør djævelens ondt lige i højre side. Det er svært at ligge i forvent, når man ligger i afløs sideleje. Lige over bæltet, ikke? Så ringer man til vagtlægen der... Ja, den der tyndeformede, pressende fornemmelse. Ved en 5.30-tid, og så siger man... Den er ikke god, den her. Så siger de, men har du mulighed for at gå til din læge? Nej, Anders, først siger de, hvad er de personer? Ja, det er rigtigt. Så de lige kan hive 250 kroner. Og så kører den 200. Nu skal jeg ikke brokke mig, fordi når jeg ringer til vagtlægen, er de altid meget, meget søde. Også fordi næst efter at chikanere parkeringsvagter, og så er det dummeste i verden at chikanere vagtlæger, fordi lige pludselig sidder man der med røret. Ja. Og så var det selv ikke noget om vagtlæger i radioen forleden? Nej, det kan jeg ikke. Det har været Anders Breinholt, siger man så. Ja, jeg siger altid, det er Anders Lund Madsen, der har sagt det. Eller det er filosofen, han hedder Carsten Holm. Han bor jo på Rabeks Allé nummer 19. Ja. Der bor han jo. Så ja, kan jeg jo tage til ham. Nej, jeg vil godt spille det her klip. Ja. Jeg har nemlig hørt det. Det er ikke det er et sjovt klip, men det man siger skal... Siger du helt stolt? Og jeg vil sige, kære lytter, det du skal nu, det er en øvelse, fordi vi har et andet klip også i dag, hvor en anden sød lytter har sendt os et AUF-kursus. Det er en meget sød lytter. Hvordan man drejer i træ. Ja. Og der skal man ligesom også sætte hjernen ind og så sige... Hvad kunne det ellers være? Hvad er det egentlig, de siger her? Det er da bare en trævideo. Og samme her, her er det jo bare en naturvejleder, der snakker om slanger. Ja. Er det bare en naturvejleder, der snakker om slanger? Eller handler det i virkeligheden om noget helt andet? Det er jo der også humoren tit fødes. Der er nogle steder, hvor man skal bruge fantasien mere end andre. I Daniel Fladmoses klip, som den rare lytter hedder, der har sendt os et bare ikke lider af det. Vi spiller klippet her. Ja. Vi har vel i Danmark to slags slanger, hvis man kan sige det sådan. Der er hugormen, og der er snogen. Det er vel det, vi har. Hvad er egentlig forskellen på de to? Ja, den grundlæggende forskel er, at snogen har et zigzag-mønster på ryggen, hugormen har et zigzag-mønster på ryggen, og snogen har to gule pletter i nakken. Der er meget få undtagelser for det, men de gule pletter kan man gå efter, det er snogen. Og så gør de også noget forskelligt, når de skal klække deres unger eller ligge deres... Så stopper de klippet og siger... man kan høre på ham, journalisten her, som er rigtig god for Pæt Morgen. Han er lidt nervøs for, hvordan jeg skal vække mine ord, for når jeg siger slanger, jeg skal lægge æg osv. Klikke æg, siger han. Mærker på et tidspunkt, når naturvejlederen siger, jeg hjælper bare på vej. Han siger et fugtigt sted og kompostbunke. Det er et af de ting, hvor jeg tænker, der er det sjovt, ikke? Yeah. Vi kører lige videre. Nej, altså, allerede nu. Ja, det er godt klippet. Helt klippet er godt. Ja, afkom, eller hvad vi nu siger. Før generationerne videre, ja. Mm. Der er de netop meget forskellige. Der er det sådan, at snogen, den lægger æg, og hugormen føder levende unger. Og det er sådan to vidt forskellige strategier, kan man sige, hvor man jo i hvert fald regner med, at det har noget at gøre med dens, hvor langt en tilpasning til at få afkommet hurtigt og sikkert i verden. Det vil sige, at hugormen den kan rent faktisk leve langt op mod nord, fordi den jo ligesom også føder levende unger, og så er de kommet godt i verden, hvorimod snogen, den jo altså lægger æg, og den skal jo så basere det på, at ægene de kan klikke. Så snogen, den skal altså finde nogle steder, hvor der er plantedel, der rødner, kompostbunker, flis, dynger og sådan noget halvfugtigt materiale, der gør, at æggene ikke tørrer ud, men stadigvæk udvikler en masse varme. Yeah. Og der kan de så ligge og klikke. Hvornår gør de det? Ja, nu her, hvor hannerne er kommet frem, så om en måneds tid, så kommer hunderne frem, og så skal begge parter, de skal lige skifte ham en enkelt gang, og så er de klar til at parre sig. Så. Og æggene bliver lagt midt på sommeren, der omkring og en måned efter. Og de tager cirka 2 måneder, lidt afhængig af temperaturen selv sagt, om at udvikle sig, og de klikker så der i midten af september. Så kommer sådan nogle små 10-15 cm lange eller korte snogle ud. Det er nogle vældig søde kræg, der må jeg også falde over ind imellem. Og de er, de er 100% ufarlige. Snogen er 100% ufarlige, for os i hvert fald. Hvis nu er en frø eller en lille mus, så er det ikke helt så sikkert. Og hvis man skulle blive bange alligevel, så kan man bare gøre, som snogen gør, når den bliver bange. Hvad gør den? Oh. Det kan man så bare gøre, ja. Så spiller den død. Læg sig på ryggen, åben munden og tungen ud af munden. Lige netop. Så ligger den der. Det fungerer også i en eller anden tid, der kan få tid, lad mig sige det på den måde. Så ligger man et sted, hvor der er helt mørkt, og en masse huller i væggen. Så skal man bare ligge ned på ryggen, munden ud, tungen ud og spille død. Og en tosseddel på. Så kan man da godt tjene et par tusind på sådan en eftermiddag. Det er da ikke noget problem. Kære lytter, jeg synes, det var et kongeligt klip. Tak, Daniel. Tusind tak. Og jeg vil godt sige, kære lytter, hvis du har lyst, hør noget sjovt i radioen. Ja. Det er ikke sådan en stikker-hotline overhovedet ikke, for du får ikke en skid for det. Men hvis du hører noget, der er skægt, eller sjovt, eller mærkeligt, så send os en e-post på satansyngel@dr.dk. Hvor har du hørt det henne? Hvad tid? Og hvordan er det? Så ved vores hårdt arbejdende redaktion, som er jo samlet i dag. Ja. Det er redaktionschefen Gry, det er filosofen Carsten, det er journalistpraktikanten Rebecca, og vores tekniker Henning Lov, skulle jeg sige. Peter Lovs, som er her. Finde det klip, ja. som man har fundet et eller andet sted. Ikke? Præcis, og vi er jo en slags femte statsmagt. Det er lige monitoreret hele. Hvad er der? Hvad skal der slås ned på? Lige netop. For ikke så lang tid siden, ikke? Jo. Meget spørger. For ikke så lang tid siden. Faktisk for 2 uger siden, der var jeg inde og se Blue Foundation live på Christiania. Noget, der hedder Byens Lys. Oh. Og det var så smukt. De startede med det her nummer, ikke? Og jeg fik kuldegysninger, og det er noget af det smukkeste, jeg har hørt i lang, lang tid. Og jeg vil bare sige, at Blue Foundation spiller blandt andet på Skanderborg Festivalen og på alle mulige andre festivaler, men man skal se den live. Ja, det skal man altså. Det er så fantastisk. Hun er god på en scene. Ja, hun har Danmarks bedste stemme. Jeg er lige glad, det har hun. Og det er godt på plade, det er bare endnu bedre live. Det er Blue Foundation, og det her nummer hedder This Is Goodbye. Altså, ikke? Så vi starter programmet med den. Det er da mærkeligt. Jamen, sådan det er det omvendt. Det hele er skørt. Hvorfor spiller de ikke Friday, I'm in love om fredagen? Nej, vi har en plade med i dag, der hedder This Isn't Friday. Og det er i hvert fald rigtigt. Og det kan man jo spille alle dage andre end fredag. Altså, du spiller flest fredag, bliver det fredag. Okay, så har vi også snakket. Det er bare simpelthen, vi kan time det her 8 minutters intro. Jeg tror faktisk, hun begynder at synge 2-3 nu. Blue Foundation, og This Is Goodbye. Det er så godt, man kan godt spille en gang til. Ja, det er ikke engang løgn. Det spørger vi, det næsten gør. Bare spille det, når vi lukker program. Ja, så passer det. Ja, det er der ikke, for hun synger jo, det her er farvel. I det program i dag, der er rigtig meget guf i den forstand, at der er mange, mange indslag. Jeg tror ikke i min tid, jeg har arbejdet i radio, set så indholdsbækket et program. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at vi i dag ikke kan forlade os på lytterhenvendelser, fordi det her, det er jo et bondet program. Mm. På grund af jeg vil sige, Marika, vi... det her program i dag, ja. Det er muligt, vi har lavet gode programmer. Jamen, det har vi, synes jeg, indimellem. Men det her program, det bliver måske et af de bedste programmer, der er lavet nogensinde. Og det er så dejligt, fordi for en gang skal vi lejlighed til selv at høre det. Lige netop. Altså, og det er også fordi, når vi så laver utrolig leg, vi laver efterkritik af vores egne programmer. Nej, det har vi da ikke lavet nu. Nej, men det der... og det, hvorfor skulle man også gøre det? Det er, ja, det er bare det gode, når det her... Det er det, der vand under broen. Så kan vi sidde i vores biler, eller i lystjagten sammen med en få, eller som i øvrigt ikke er til mænd. Og så kan vi sidde og tænke, det skulle vi så ikke have sagt. Det skulle vi ikke. Der kunne vi have kommet lidt nærmere ved det, ved at bare gået direkte til et såkaldt indslag. Ja, men der har vi valgt en lang vej. Ja. En programmusik vil være alt for tidligt at kaste os ud i nu. Ja. Jeg sagde det bare, at det ser godt ud. Ja. Hvad har vi sendt nu egentlig af programmet? 10 minutter? 18 minutter har vi sendt det? Har vi sendt 18 minutter? Ja, 18 minutter. Hold da op. Så skal vi næsten spille et stykke musik, og så tage en programoversigt. Det er en rigtig god idé. Skulle vi tage et indslag nu? Vi har også sådan set rigeligt med indslag. Jamen, det er måske en god idé at tage et indslag, spille et stykke musik, og så lave en programoversigt. Jamen, ved du hvad, så skal du lige vente lidt, fordi så skal jeg lige ned her. Og det burde vi også have planlagt, men det kan man jo så, det kan vi jo så finde ud af en anden dag. Ja. Altså, jeg kan forstå, det vi skal nu, det er, at vi skal til Fox News. Ja, der har været rigtig mange henvendelser fra, hvor mange lytter omkring et indslag i TV2, eller Fox News. 19-nyhederne i går. Ja. Med Danmarks bedste mandlige nyhedsvært, Jesdorf Petersen. Og den kvindelige, bedste kvinde, skulle du måske lige nævne. Det er jo Caroline Boserup. Åh, ja. Caroline Boserup, som altså har valgt... Altså som bedste kvinde nyhedsvært, for ja. Vi må ikke glemme... Hvad? Godmorgen. Cecilie, hun er Danmarks bedste kvindelige vært, morgenvært. Præcis, ja. Men Danmarks bedste kvindelige nyhedsvært, hun hedder Caroline Boserup. Hun har valgt at sige op på TV2. Ja. Hun stopper. Det hun står. Snart. Og det, der sker, det er, at jeg har i øjeblikket en mailkorrespondance med Caroline. Oh. Og vi satser på, at hun kommer i programmet på mandag. Eller måske tirsdag. Men det, jeg tror nok, det behov på, at det bliver mandag eller tirsdag næste uge. Ikke? Ja, så kan vi sidde og... ja, det vil bare være, fordi jeg elsker Caroline. Og hun er den bedste nyhedsvært. Hun skal ud og realisere sig selv, tror jeg. Eller hun skal bare prøve noget andet. Hun har været på TV2 i 8 år. Hun vil bare gerne prøve noget andet. Ja. Og det skal hun. Det skal hun da. Og vi vil ligesom godt sende hende godt på vej, kan man sige. Jeg har hørt dig allerede nu, og det har jeg ikke aftalt med andre, eller snakket med andre om. Nå. Men jeg har tilbudt hende et job på redaktionen. Nej. Der er altid plads til Caroline Boserup på vores redaktion. Absolut, ja, men det betyder jo ikke, at de andre skal gå. Ja, Carsten, der må vi så sige, filosofen, ja, hvis du ikke havde ført en samtale privat undervejs, nu ude bag glasruden, hvor vi sidder, så kan man sige, at så havde du hørt, hvad det var. Men hvis Caroline siger ja til et job på mandag her på redaktionen, så må vi jo desværre sige, kan du have det godt, Carsten? Og sådan må det være. Ja, Gry, du sidder med tår i øjnene nu. Ja. Og der kommer en anden kvinde ind og truer dig. Men sådan er det. Nogle gange må man ligesom... Ja, det er også SIFO-princippet, ikke? Jo. Hvad er det? Sidst et, første ud. Ja. Hvad det er sgu da Rebecca, der ryger. Nej, hun er jo ikke egentlig lønnet. Hvad med Fosi? Fosi kan vi også tage. Hvad er det? Det er først ind, sidst ud. Der skal man vist være lidt yngre, end vi er. Ja, det tror jeg også. Hvad er det, vi hører? Hilde Louise Asbjørnsen fra Norge. Det er, ja, men nogle gange spiller det der Coop for Sverige, ja. Og der synger hun nogle gange med dem. Det er sådan interskandinavisk. Total. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan man klikke sig ind, hvor der står playlister, og så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Her er, hvad vi har valgt at bringe i programmet i dag, for det er vores programoversigt. Jesdorf Petersen har vi allerede været omkring. Han er en del af programmet i dag. Ja. Så har vi i Godmorgen Danmark. Ja, og det er måske lidt exceptionelt det her, fordi Godmorgen Danmark havde jo ikke A-kæden på banen i dag. ikke er der noget galt den kæde. Det var Morten Resen. Det var Morten Resen. Så det var ikke, det hedder, kan man sige, to, spøger skæmt kæden. Det var ikke A-kæden med Line og Ole. Det var det ikke. Det er det, jeg mener. Alligevel kom der sjovt frem. Ja, fordi de har jo deres gossipjournalist Eva Nabe Poulsen. Ja, og hvad er det, der sker, når man siger Eva Nabe Poulsen lidt hurtigt? Det kan man sidde og lege med ude på arbejdspladserne, eller i bilen, eller i skolen, eller på toilettet. Eva Nabe Poulsen. Eva Nabe Poulsen. Oh. Eva Nabe Poulsen. Oh, hvad er det for dyr, der kommer frem med i ordet? Nå. Så er der Birthe Rønn Hornbæk-gate, som vi jo følger tæt. Det er jo sådan, at statsministeren jo ringede og spurgte Birthe. Birthe, kunne du ikke tænke dig at være vores integrationsminister? Jeg ved, at du er en hård kvinde. Birthe siger jo tak. Ja, og, hun siger vel egentlig nej tak mange gange. Ja, men Anders tænker så... Jeg ved godt, at der kan blive lidt ballade med det, men ved du hvad, det er godt, der bliver rørt lidt i dåsen, ikke ny og næ. Rørt i dåsen? Ja, så rystet posen, kan man sige, rørt i gryden. Okay. Så hun, jeg ved, jeg ikke kan kontrollere hende, og det er også godt. Jeg tror nemlig, det er med fuldt overlæg. Han ved det godt, at så siger han skal sætte hende på plads. Men så siger hun alt det, hun mener om Dansk Folkeparti, som han også mener om Dansk Folkeparti, altså et eller andet. Jeg kan ikke finde ud af det. Men det er jo der, gaten kommer ind. Det er nemlig det, det gør. Men og der vi er sket, gate, fordi... siden det her er skrevet, der er allerede nu sket udviklingssagen, fordi hun har nægtet at lade besvare spørgsmål fra journalisterne. Ja, det gjorde hun heller ikke i går, og det er fantastisk. Nej, men nu holder hun en nyt trick, hvor hun holder mobiltelefonen op til øret, og lader som om hun fører en samtale, og så har hun en mulepose i den anden hånd, og så går hun hen til elevatoren og siger, jeg er altså lige ved at tage en telefon. Jeg synes, at Birthe Rønn Hornbæk bliver et mere og mere sympatisk menneske. Jamen, bestemt også bare skal lade være med at være minister. Men var der en, der var sur i går? Var der det? Så var det Ralf Pittelkow, som jo er mand til... Ja, til er det Karen Jespersen? Danmarks socialminister. Yeah. Han er så samtidig også politisk kommentator på TV2-nyhederne, altså på... Og på Jyllandsposten. Fox News at 9. Og Ralf Pittelkow... Han var altså blevet sendt i byen af fruen timer i går. Fy for søren, han var sur. Ja, det var han. Han har tabt en stor del af håret siden sidst, han var i fjernsyn. Det er simpelthen, fordi Karen, de har siddet hjemme i huset i Dragør og spist hakkebøf, og så har hun sagt, nej, Ralf, nu tager hun al min plads. Det var alt det, det er mig, der er den sure. Det er der mig, der skal sige ting om og... Altså, problemet er bare, at Karen ikke helt mener det. Men derfor har hun sendt Ralf i byen, fordi Ralf mener ikke, det, at hun skal fyres nu, Birthe. Det mener Ralf bare. Eller Ralf kommenterer bare. Og det vil Ralfs kone også have, men hun tør ikke sige det, så hun siger det igennem nikkedukken Ralf. De har bare et sundt forhold, Anders. Jamen, de har et sundt forhold, og de deler meninger. Vi kommer til det. Så er jeg her P1, og det er, må jeg sige, muligvis en endnu bedre radiokanal end den, vi sidder på. Ja. P1 er jo på mange måder... Bare en fornøjelse at lytte til. Ja. Gudskelov for os, kan man sige. Så indimellem så er der også noget, som er lidt mærkeligt på P1. Og her kan man sige, det er mærkeligt. Jeg vil bare godt sige programtitlen, og så siger vi ikke mere. Nej, vi kan sige, det er et klip fra programmet, der hedder Stedsans. Mm. Så ved vi, det skal nok blive. Må jeg ikke også sige, der var besøg i programmet? Var navnet på hende? Jo. Okay. Navnet på hende, der besøger Stedsans, er Connie Wackerik. Okay, må jeg så sige det næste også? Ja. Connie mener naturen... det kan gå ind og blive et nyt UFO-klip, det her. Det kan gå ind og blive et nyt UFO-klip. Connie mener, naturen er besjælet, og der findes væsener i naturen, som menneskerne ikke kender til. Ja. Det klip skal vi snart have snarest muligt. Ja, det skal vi. Wackerik. Så har vi et nyt segment, og mange sidder og tænker, at Sortsbar kører ikke lidt i ring. Jo, muligvis, men det er i gode ringe, vi kører. Det er fraklipshow i dag. Ja, det er. Der er et nyt segment i dag, som hedder AUF-kurser versus de sorte spejdere. Hvordan drejer man i træ? Ja. Trædrejning ved Per Froholt. Ja, det er sådan, at der er en lytter, og igen, tak, som har sendt en VHS ind. Og det primære, og det er også det, der har lagt beslag på store del af redaktionen hele den her dag, det har været at finde VHS-maskinen. Lige netop. Det lykkedes, og jeg må sige, det var hele alt besværet ved jer. Så er Fladmose, men ham har vi ligesom rundbarberet. Og så er der tillidsbingo. Og ja, selvom programmet i dag er en båndet udsendelse, du lytter til, nu kan jeg lytte, så kører vi tillidsbingo om lidt, fordi det er sådan, eller gør vi selvfølgelig programmet. Klokken er nu 11:52, når vi siger det her. Ja, men i virkeligheden er den jo altså... Hvad er den i virkeligheden, Peter Lov? Så er den lidt over 14:33. Den er 14:34, ikke? Ja, det skal være præcis. Folk sidder jo alligevel og skal sige, kan jeg nå med tog, eller kan jeg høre den næste år? Vi har optaget 31 minutter og 37 sekunder indtil videre. Jamen, så er der også radio. Ja, der er 3 minutter, ikke? Så den er på 34? Er den 14:34 nu? Ja, den er 14:34. Okay, klar. Du kan godt nå at høre den næste stykke musik her. Toget går først 41. Ja. Hør her. Det her er De Sorte Spejderes Ugens Uundgåelige. Det er en ny single fra Filur. Ja, featuring Prins Nitram. Det er rigtigt, og nummeret hedder 20 Lashes. Der går ikke så lang tid. Så udkommer Filurs Greatest Hits album. Så kan man så sige, hvad skal der til? Hvad er egentlig nok materiale, kan man sige, i gemmerne, før man kan få lov til at udgive et opsamlingsalbum? Ja. Man kan sige, Filur, Kasper og Jesper og Jonathan og Thomas. Kasper og Thomas, som jo er Filur. Ja. De har lavet elektronisk musik og har været på toppen af den elektroniske musik i Danmark i over 10 år. Det må man nok sige. Så synes jeg, det er fair nok at lave et Greatest Hits album. Kasper, ja. Bjørk og Thomas Barfod. De har i hvert fald materiale nok. Det her nummer hedder 20 Lashes. Det, man skulle gøre, hvis man laver Greatest Hits, nu tror jeg ikke, de påtænker at trække sig tilbage, så skulle man måske lave sådan noget med, man skulle måske ikke gemme Greatest Hits, men sige Great Hits, vil jeg måske kalde det første. Altså, så kunne man til sidst, så lave fem, hvis man har en karriere på 50 år, så laver du fem Great Hits, og så laver du til sidst The Greatest Hits, hvor du tager toppen af de fem Great Hits. Det er fandme en god, undskyld, det sørger mig, der er en god idé. Ja, tak. Hvad er det, vi hører her? Ja, det er Håkan Hellström med nummeret Jeg hater, jeg elsker dig, og jeg elsker dig så mycket, at jeg hater mig. Det er en lang titel, men det er en meget dejlig nummer. Håkan er jo en stor dansker, elsker. Du har skrevet den til mig, ikke? Jeg har faktisk skrevet den til dig. Hmm. Eller Håkan, jeg fik Håkan til at synge. I gamle dage, bare for et år siden, det var virkelig gamle dage, der lå Danmarks Radios radiodepartement, B3 og 4 og så videre, lå på Rosenørns Allé. I det gamle radiohus. Og H.C. Ørstedsvej havde en lille filial liggende. Ja, der fik B3 så æren af at flytte over på et tidspunkt, hvor der smuk, ikke var plads i asbestskur. Radiohus. Det var nemlig lige netop et asbestskur, der flyttede vi så over. Ja. Og mange siger, hvorfor P3 er så dumt? Jamen, det er, fordi vi har siddet i asbest. Man synes, at børnene ved Tjernobyl har det hårdt. Ja. Der kan man da godt regne med, at der er flere medarbejdere, der har været på ferie i Tjernobyl efter at sidde i asbesthus. Det var P3-børnene, som kom på tur derovre. Ja. Men så lige nu er P3-chefen faktisk kommet ind i teknikrummet, og det betyder, at vi skal selvfølgelig rense den følgende forbandord. Lige over for H.C. Ørstedsvej, hvor vi boede i asbestreden, der ligger Danmarks bedste slagter. Han hedder slagter Lars. Ja, han hedder Lars, og jeg er slagter. Jeg ved ikke, hvad han hedder til efternavn. Lars. Han hedder bare Lars. Han hedder fornavn Lars. Lars. Slagter ligesom Lars. Prins Joachim. Slagter Lars har en voksenlærling, der hedder Svend Bent. Og voksen skal her på tages meget bogstaveligt, fordi han er i den grad voksen. Han er det, man vil kalde en klippert, også som man siger. Ja. En rigtig slagterlærling. Der som sidder et par skinker der, hvor de skal. Larses virksomhed kører helt fantastisk. Den har kørt bedre, fordi storsponsor i Vanløse Boldklub. Ja. Men der har været en lille nedtur, kan du sige, i omsætningen, efter at P3 og Radiohuset forsvandt. Ja, for det var jo den eneste måde ligesom at bryde den monotone tilværelse på Høvstørrelsen. Det var de glade besøg hos Slagter Lars. Ellers er det ikke andet pensionister og homoseksuelle, der bor på Frederiksberg. Ikke noget galt i at være homoseksuel. Kan man kombinere det, så er det næsten endnu bedre. Så får man også en hund. Og så er det nok en gravhund, og så kan man jo sidde i Ekstrabladet og fortælle folk. Ej, Donnings hunde, de er simpelthen også bare for viske. Ej, de er altså noget frække, de går i så lange snor. I øvrigt kan du tage til Thailand nu for 2.995 på et dejligt resort. Ja, og det er værd at blive dårligt i Danmark, og jeg taler fynsk, selvom jeg egentlig er på Frederiksberg. Ja. Hvorom alting er, så er det sådan, at vi ved, at Slagter Lars lytter med lige nu. Men nu det her er jo et bondet program, og klokken er 12.08 i den tid, vi optager det. Ja, hvad er den i real time? Jamen, der er den sådan noget 10 minutter i 3. Så for søren. Og så kan man finde, at det, der sker nu, vil være underligt. Men der skal I tænke på, at det her det er altså 3 timer siden. Problemet er bare, når du ringer til Slagter Lars og laver telefonfis, så er han klar over det, så kommer han med Svend Bent eller Lars selv med en frisk bemærkning, fordi de ved, og det er nok også, de ringer op til nu. Kæk, kæk, kæk. Derfor, når vi laver bondeprogrammer, så er det simpelthen vores vigtigste opgave at ringe til Lars, Slagter Lars. Og lave fis. Også fordi han så ikke rigtig ved det nu. Han sidder og hører Danmarksmester på B4 nu, og så kan vi se, hvad der sker. Ja. Må jeg først? Ja. Ja, det er din tur. Det er en god en. Okay. Jeg har også en god en tilbage. Og vi må ikke grine. Nej. Den er grin er først. Skal jeg betale? Det er hos Slagteren, det er Lars. Hej. Har du skænketjern? Jamen, det har jeg da. Så både store og små. Har du finger? Finger er kun bogfinger i dag. Har du lam? Eller er du? Er du lam? Er du lam? Er du lam? Ja, det er nærmest lidt Svend Bind. Så kan jeg ikke. Har du tyre kugler? Nej, jeg tror, der er noget andet tyre. Goddag, Lars. Det er bare også, det er fisk. Ja, det er bare også, du kan gøre. Det er gas, det er for radio. Nej, du sad der og tænkte, nej, hvem ringer der og spørger om sådan nogle interessante ting, ikke? Ja, det er rigtigt. Så vi har mange gode kunder i år. Har du travlt sådan 10 minutter? Mange gode ting. Har du travlt sådan 10 minutter over 12 på sådan en, sådan en torsdag formiddag? Ja, men der er fyldt godt op, så... Så det, der er travlt lige nu. Men det er et godt tidspunkt, vi ringer på, ikke? Ja. Jo, det er altid rart. Lars, har I sådan et system med, at man trækker nummer, eller er det stadig med et øjenkontakt, og så er der nogen, der bliver snydt over? Der er øjenkontakt, og nogen, der bliver snydt. Sådan, fordi der er altid, der er altid fru Jensen, det går ud over. Sådan, og en lille dreng hen ved indgangen, som har stået der siden i foråret. Ja, men det er ham, der gør rent hen i hjørnerne. For flæskesvær for det. Ja. To om dagen. Men Lars, er muslim. Hvor mange er der i butikken lige nu? Lige nu er der 1, 2, 3, 4, og så har han ind i hjørnet. Okay. Står Svend Bent så alene derude nu? Svend Bent, han står alene der, og jamen, han kaster smørbrød over disken nu. Mm. Og nu ramte han ham ind i hjørnet. Det er, hvad der sker. Men du har jo ikke nogen i hjørnet, Lars. Du har jo ikke. Der står jo, det vil jeg da godt sige. Ja. Lars, din butik jeg har jeg altid holdt meget af, og en af årsagerne er, at det er, der hænger alle dine præmier fra det spejepølse og medister, du har lavet gennem tiden. Ja, og hvad er den seneste præmie? Ja, det, og det er netop, det snakker vi ikke rigtig om, fordi den seneste præmie, Lars fik... Der så ved jeg, pølse med følelse. Ja, ups, ja, det er jo fint nok, men der var ikke den seneste... Det er seneste diplom, det seneste... Så vil det slappe af. Så falder han i søvn. Ned i kæderakken. Men Lars, og ja, det, jeg er lidt ked af på National Ravs, at på det, men det seneste bevis, du har hængende, det er jo fra 77. Ja. Ja, men det er ikke 18. 1977. Ja. Det er. Og hvad var det for en kårpølse, du fik? Det var højst fedtprocent i spejepølse. det var konkurrencen der, den højeste fedtprocent. Jeg bare, man kunne få til at hænge sammen. For i fald satan. Tapetklisterpølsen. Ej, hvad fik du? Hvor lå forsen i den? Altså, hvad var det? Hvad var prisen? Jamen, prisen, det var en guldmedalje, fordi det var simpelthen bare Danmarks bedste spejepølse. Og hvornår var det du oprigtigt fik den, Lars? Ja. Jamen, det var jo i 1999. Nå. Jamen, det er jo heller ikke så mange år siden. Det er jo ikke andet end 9 år siden. Nej. Jeg har stadigvæk et stykke tilbage. Ja. Men har du så sidenhen deltaget i konkurrence, eller er det forklaringen på, at der ikke har været flere diplomer? For det er jo svært, når man har vundet guld, at sige, gider man så igen? Jamen, det der sker, det er jo, det er så svært at vinde de der guldmedaljer. Så jeg har været med mange gange efter, men jeg har ikke vundet nogen guldmedaljer. Men ja, der hænger sølv og bronze og sådan noget. Så. Bronze er også flot. Ja. Sidst, det var i 2006. Ja. Svend Bent, ikke? Mm. Ja, Svend Bent, han skal deltage næste gang. Din voksenlærling. Hvis han skulle vinde noget inde i slagterbranchen, hvad skulle det så være? Ja. Så bliver, jeg tror, det bliver blodpølse. Han er den, der skærer sig oftest. Årets fedtkar. Det er en lille fyr. Prisen går til Svend Bent i lærer og slagter Lars. Lars Grås, indtil vi ringer, det er jo fordi klokken er nu så 12.13. Ja, og vi laver et bondeprogram, som først bliver sendt i eftermiddag. Fordi det er april snart. Ja, lige netop. Det så bliver så sendt i 1. april 2012. Men Lars, og det er selvfølgelig lidt mærkeligt nu i radioen, det er bare, at vi skal have os lidt noget at fylde programmet ud med. Er der mulighed for, at vi sidder 1, 2, 3, 4, 5, 6 mennesker. 6 mennesker, ja. At du kunne lave... Du har jo Danmarks bedste skinksalat, og det skider jeg på. Det har du. Nej, du skal ikke skide på skinksalat. Kan du... Gry skal ikke have noget. Hvorfor skal Gry ikke have noget af slagter Lars smørbrød? Hvad er der galt med det, Gry? Gry skal smutte, så okay. Lars, Gry, som jo også laver masser af monopolet, hun kan åbenbart ikke lide dit smørbrød, så hun vil ikke have noget. Vi vil bare høre, er det muligt, hvis vi sender filosofen ind i en Seat Cordoba efter mad, at du så kunne lave lidt smørbrød, gerne 2 stykker skinksalat til os hver, ja. Og det er til 5 mennesker, og vi skal have 4 stykker smørbrød hver. Ja, altså. Det kan jeg garantere for. Tak. Og det skal skrives til Kenneth Plummer. Ja, ham kender jeg. Kan ikke bare skrive til Nissen? Jo. Gør det. Eller Emil Holm. Kammersanger Holm. Ja. Gør det, ven, og så sender vi Carsten ind i bilen. Ja, han er sådan en høj, mørk fyr. Muskuløs. Det er bare filosofen, du kan kende ham. Du ved, det er en slidt læderjakke, og det er James Dean-look og sådan, ikke? Ja. Ja, men sådan ham kender vi med det samme, jo. Ja, han er flot fyr. Norton med sidevogn. Ja. Er det en aftale, Lars? Det er en aftale. Og han betaler selvfølgelig også ved levering, det er klart. Det klarer vi. Det er godt, min ven. Og helt Svend Bent, ikke? Helt Svend Bent, mange gange. Giv ham lige kys på kinden. Der er ikke noget, folk, der... Ja, det kan ikke blive et lille kram, den store mand. Ja, det er stor kram. Et kærligt kram. Giv ham finger i sylten. Det er en aftale. Kram mellem slagter, så bliver man altså varm ind i. En finger i sylten til Svend Bent. Ja, tak. Årets fedtkar 2008. Vi ses, Lars. Ha' det godt. Ja. Moin. Jeg glæder mig. Tak. Ha' det godt. Moin. Hej. Han lyder lidt træt til sidst. Ja, det gør Lars også. Men det er, altså, han kan bare se, der er en helt kødrand af mennesker, ikke? Nå, her er lidt musik frem til nyhederne, faktisk. Ja, det var desværre det, vi nåede af Audioslave, og nummer, der hedder Like a Stone. Det er faktisk også Lars' skyld. Ikke? Efter sporten, ja, det er til slags Lars' skyld. Efter sporten og betrænigheder, så er vi klar med en time mere. Her er betrænigheden kl. 15. Det er den anden time af De Sorte Spejdere denne torsdag, den 15. maj, der netop nu bliver pre-recorded, som det hedder på international engelsk sprog. Det er jo ikke live eller direkte i dag. Der er ting, der gør, at vi ikke kan sende direkte i dag. Der er personer i DR-byen, som altså gør, at vi ikke kan være her. Ikke fordi vi ikke gerne, men fordi at DR sikkerhedsmæssigt også er. Ikke vil have, at vi er her i dag. Altså, vi er væk. Når det her bliver lyttet til, så sidder vi et sikkert sted nede under Amagerfællet. En lille bitte boks. Og det er freelance-museet på Amagerfællet. Ja, bliver fodret med en pind. Kære lytter, du skal selvfølgelig ikke gå glip af De Sorte Spejdere, selvom at det, vi ikke er her rent fysisk lige nu, når det her bliver sendt. Nej, klokken er nu i dette øjeblik, når vi siger det her, så er den 12.29.10, kan man sige. Og det vil sige, at det er snart halv frokost, ikke? En af fordelene ved at lave et program som vores, det er, at der er ny og næ falder nogle ting af, kan man sige, som måske ikke er direkte relevant for programmet. Og dog. Og dog. For det er sådan, at man som journalist i Danmarks Radio, det kan man jo godt kalde som radioværter i Danmarks Radio. Ja. Programmedarbejdere i Danmarks Radio. Ja. Værter. Så skriver forskellige filmselskaber, skriver, prøv at høre her. Kunne I tænke jer at komme ind og se en film, før alle andre? Ja, gratis. Ja. Og med, man får croissant. Ja, og så siger vi, nej, det byder ikke vores etiske regelsæt. Ja. Med mindre det har relevans for programmet. Ja. Og det afgør man det så, om det har eller ej. Ja. Og jeg kan starte med at sige, at i tirsdags skulle jeg have været inde og se i filmen om Roskilde Festivalen, der har premiere i morgen. Ja. Og jeg glædede mig meget til at gå ind og se den. Det var klokken 9.30 i Grand Biografen. Grå. Hvad gik der? Hvad gik der galt? Så sidder jeg og siger, godmorgen Danmark. Og der har Ole Steffensen så besøg af instruktøren på filmen. Ham, der har lavet den. Ja. Og? Peter A.G. Altså, fordi Peter A.G. Har man så meget valgt fra Godmorgen Danmarks side at sige, er en af dem, der optrådte allerflest gange på Roskilde Festivalen. Det skal var også nok passe. Gnags optrådte var i 79. Ja, men der var de også rigtig længe der. Men det indslag, altså det, der sker, det er, at filmselskaber siger, kunne I tænke jer at få instruktøren af Roskilde Filmen ind? Godmorgen Danmark. Ja, godmorgen Danmark. Godt. Og det er jo det, der hedder reklamefremstød for filmen. Ja, det hedder nok promotion. Ja, så det er det samme. Det er bare, det der gør forskellen på reklame og promotion, det er, at promotion det er gratis, hvor reklame det er noget, man betaler for at få placeret. Fuldstændig rigtigt. Her kan man sige, ved promotion, der siger, ligesom når vi er en kunstner inde, som for eksempel vi har på om en uge, Sam Sparrow, der spiller direkte i vores program. Så er det også promotion. Så er det promotion for ham, ikke? Altså, hvor vi ikke laver reklame. Jo, det gør vi, vi får bare ingen penge for. Nej, det kommer så snart. Hvorfor laver man egentlig promotion? Det er en helt anden snak. Den magter vi slet ikke at tage. Hvorom alting er, så er det sådan, at jeg sad og så Godmorgen Danmark, og så instruktøren og Peter A.G. inden, og Ole interviewer, og det hele er godt. Det, der bare altså irriterende ved det, det er, ham der instruktøren er verdens mest kedelige mand. Han er så pissekedelig, at jeg var på vej i seng igen. Selv min datter på halvandet, som på det tidspunkt klokken 7:15 om morgenen, er rimelig speedet, godt op at køre, og tænker, nu er jeg klar. Cola, jo. Ja, fuldstændig. Ikke? Ja, halvanden cola har hun fået på det tidspunkt. Det er jo 2 liters flaskerne, vi køber hjemme hos os. Ikke? Ja, det er jo ikke rigtig cola. Det, fra Polen, det der, ikke? Ja, ja. Ja, Sinalco-cola. Sinalco. Men den har hun så høvlet en halv af, den der 2 liters. Så hun skulle nok kunne være vågen. Og så tænker folk, nu børste de tænder. Nej. Men det var simpelthen så kedeligt, det der indslag. Det var så kedeligt. Så tænkte jeg, ved du hvad, om en halv time eller 3 kvarter skal jeg være inde og se filmen. Jeg orker ikke at se den. Hvis det er reklamefremstød for filmen, hvis det indslag skulle gøre, at folk skulle gå ind og se den her Roskilde-film, så er det ikke mig, det bider på. Så er det muligt, det er Peter A.G. og nogle andre, ikke? Mm. Ja, så jeg så den ikke. Så er vi også blevet inviteret ind at se en anden film. Og det tilbud siger du ja til. Carsten siger ja. Rebecca og Gry siger ja. Kan desværre ikke. Jeg vil meget gerne have været med ind at se den. Ja, og det er jo også lidt fordi, at der har jeg altså fået Gry til at sende nogle breve ud til de der filmselskab, som jeg kan forstå i forvejen allerede sendte post til dig. Ja. Vi vidste bare ikke. Nej. Og de har været, og så har de sagt, jamen I må godt komme ind og se en film. Og det var en fantastisk film. Ja. Og hvad hed den? In the Valley of Elah. Og hvad handlede den om, og hvem var den med? Eller er den med? Den er med Susan Sarandon, som er kun med, fordi hun er lidt træt i nogle mange scener, men hun spiller ikke særlig med. Og så er det med Tommy Lee Jones, som er hovedrollen. Og så er der... hvem filen er der mere med? Jamen, nu skal vi da lige have Gry herind. Hun er meget dygtig til det. Gry er jo også amerikaner. Ja. Gry, er du sød lige at stikke hovedet ind i værkførerbordet? Eller sidder du snart privat? Nej, nej. Hun har købt noget på nettet på mit kreditkort. Nå. Gry? Ja? Før vi går til det med filmen, der er mange, der efterhånden har skrevet og sagt det længe siden, at hun har sagt det der. Ja, kan du sige det? Kan du sige det? Red Hot Chili Peppers. Ja, ja. Gry, hvad er den film der, The Valley of... Ila. Ja. Hvad betyder det egentlig? Ja, det vidste Anders Lund Madsen. Altså, nu ved jeg det så også, men så jeg vidste det ikke. Især, det er den historien om David og Goliath. Goliath på dansk. Går meget igennem hele filmen. Ja. Og det var åbenbart der, The Valley of Elah, det var der, at David slog Goliath. I det derværende Palæstina. Der gik Goliath rundt og sagde, er der nogen, der kan banke mig? Og så kom David jo, en lille fyr. Sagde smokkage. Ja. Lige med en sten der. Men den handler jo slet ikke om David. Ja, det gør den jo, men den handler virkelig om krigen i Irak og amerikanerne over Irak. Og så er Tommy Jones en far, som hvis søn udebliver fra AWOL. Ja. Ja, han kommer ikke hjem fra sin orlov, og så ringer de til faren og siger, hvor er han blevet af? Og så siger han, det kan han ikke forstå. Og han, han er også gammel soldat, tager ned på basen for at sige, hvor er sønnen blevet af? Og det udvikler sig højt dramatisk. Ja. Og faren vidste, altså han vidste ikke engang, han var kommet hjem fra Irak. Nej, nej. Og det viser sig, og så lige hvor meget kan man sige? Man kan jo ikke sige så meget, vel, Gry, om hvad der egentlig sker. Jamen, vi har en trailer, kan jeg forstå. Er det, skal vi men det er primært, det? Fordi det er helt er... fedt med den her film. Den er rigtig, rigtig god. Jeg vil anbefale alle. Det vil jeg også. Anders, du vil også blive rigtig godt gang. Jeg vil meget gerne se den, jeg kunne bare ikke. Og selv dagen efter her i dag, så sidder jeg stadig og tænker, når jeg sådan sidder i bilen og sådan noget. Helt gode film. Det er kun det, man kommer i tanke om dagen efter. Og fornemmelsen i den sidder fast og sådan noget. Den er meget, meget sørgelig og meget, meget... Gribende, vil jeg kalde det. Hvad siger du, Gry? Er det jamen, for meget? Jeg er helt enig. Og jeg sad jo og ventede på det der twist til sidst, fordi jeg ville jo meget gerne have, at det blev en thriller, men det gør det faktisk meget mere skræmmende og meget mere realistisk, at den slutter på den måde, at den slutter. Som I selvfølgelig ikke kan sige, hvordan den slutter. Nej, men det er en af de bedste, jeg har set meget, meget lang tid. Ja. Skal vi høre traileren? Gry har lavet en trailer, som jeg, det er også fordi... Jeg vil sige, det der er kremen på kranskagen. Det er Tommy Lee Jones' stemme og Tommy Lee Jones. Ja. Og hans ører flipper. Han har fået stadig større ører igennem de senere år. Jeg må sige, de er oppe i en faretone efterhånden. Han sætter jo lodder i dem. Ja. Det er altså ører. Hvis man lagde dem ned på en gammel pladespiller, så man kunne se pladen. Så stor er den. Men spil i traileren. Det er altså primært... Gry, du har klippet noget Tommy sammen, ikke? Det er det, vi har, ikke? Det er Tommy Lee Jones, der giver dig essensen af, hvad den her film kommer til. Bare lyt til hans stemme. Hold. Piss. Hey, det var ikke. Det kommer her. Hey, I don't know what you think your job is, but if it's anything like mine was, it's to roll up drunks, twiddle your thumbs, not ask too many questions. But my son has spent the last 18 months bringing democracy to a shithole and serving his country. He deserves better than this. Ah, det er smukt. Ja, det er fantastisk. Og jeg ved godt, nu skal jeg ikke sige Men in Black og sådan noget, men den film er også fantastisk på grund af ham. Ja, men det er den. Jeg gik hjem og så The Fugitive i går, men fantastisk spolede kun frem til de scener med Tommy Lee Jones. Jeg var fuldstændig ligeglad med Harrison Ford. Og prøv lige, kunne I høre hans stemme en gang til bare lige for den? Hey, I don't know what you think your job is, but if it's anything like mine was, it's to roll up drunks, twiddle your thumbs, not ask too many questions, but my son has spent the last 18 months bringing democracy to a shithole and serving his country. Sådan. He deserves better than this. Tak, hey, for hey, tak. Hvad hedder hun hende der? Charlize Theron. Ja, hun blev berømt på at spille meget grim. Ja. Hun spiller også grim i den her. Men ikke helt så grim. It's cool to be a model. But it's cooler to be a role model for my son. Mingus. Velkommen til den anden time af The Black Scout. Det er smukt, det her. Det er det. Det er Leonard Cohen, og ikke Leonard. Husk det nu. Leonard Cohen. Leonard Cohen, som jo spiller inde på Exercerpladsen foran Rosengård Slot, hvor man jo stadig, altså, så vidt jeg ved, er der stadig enkelte flasker Retsina tilbage nede i Irma til den lejlighed. Men det er ved at være sidste chance. Jeg sidder her og bliver så glad indeni, fordi at, det lykkedes Birthe Rønn Hornbæk at få et lovforslag igennem om, at Marie Cavalier bliver dansk statsborger. Og det er dejligt, at der er noget, der fungerer i det ministerium. Ja. Jeg vil bare lige sige, Anders, også fordi, at hvis vi nu på vej ud her er så uheldige, eller ikke uheldige, altså vi vil jo gerne, men altså hvis vi møder

det onde har frit spil. Mm. Jeg tager det som en udfordring. Hvis jeg kan møde noget af, jeg vil ikke sige det onde, men hvis jeg kan møde naturens væsener, så har jeg en god dag. Så jeg har ikke mødt den sorte hund, det vil jeg så sige. Det kan godt være, hvis jeg mødte den, jeg ville blive forfærdeligt forskrækket. Du har mødt det hvide snit snart, søster Blomster Lystig Mand. Men jeg kan godt finde på at gå ud og besøge bækalferne, for eksempel ikke lige her på Lilleborg. Det... What? Hvem skal du besøge? Det kan godt være, hvis jeg mødte den, jeg ville blive forfærdeligt forskrækket. Men jeg kan godt finde på at gå ud og besøge bækalferne, for eksempel ikke lige her på Lilleborg, men ved min egen bæk hjemme i skoven, hvor jeg bor i den anden ende af skoven. Så naturens væsener kan jeg godt lide at møde. Hvad er bækalferne for nogen? Bækalferne, det er nogle gode væsener, som... Han er iskold. Men han er ligeglad. Han har skrevet... Han ved, hvad hun vil sige. Han har skrevet spørgsmålene ned. Han bliver ikke overrasket. Normalt, alle andre vil stå i en situation. Han står i en situation. Så siger hun, begge alfa, og han kigger ned på papiret og siger, ja, det kører lige direkte fra planen. Der er ingen problemer. Vi er 12:27 ind i interviewet. Begge alfa, ja tak. Hvad er begge alfa? Hvad er begge alfa? Sådan kan jeg godt lide at møde. Hvad er begge alferne for nogen? Begge alferne, det er nogle gode væsener, som... sidst jeg snakkede med dem, det var på min fødselsdag, der stod de med små flag og vinkede til mig. Og så går de med kulørte gummistøvler. Så hver gang jeg går ud og besøger dem, så har alt... Nej, det er børn. Ej, børn. Så mine blomstrede gummistøvler på, for ligesom at falde i et med dem. Så du klæder på til lejligheden? Det gør jeg gerne, ja. Det tror jeg, det er vigtigt. Man skal være mentalt forberedt, men det kan også godt være... Mentalt, hvis det ikke er rigtigt et ord, man helt rigtigt kan tillade sig, Conny. Men forberedt. I denne sammenhæng. Man skal have en rigtig uniform på. Ja. Men du kan jo beskrive de her begge, Alfa. Kender du nogen, der også har set dem? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg kender heller ikke nogen, der vil se dem. Jeg vil gerne, Conny. Tag mig. Tag mig, Conny. Conny, tag mig. Tag mig. Jeg vil også se dem uden gummistøvler. Skal man kunne det? Det tror jeg. Jeg tror, man skal have viljen til at se dem, og man skal have viljen til at opleve dem. Ellers så sker der ingenting. Ellers så skal man have spist alt for mange skovens små svampe, som ikke er de der rigtige champignoner, man kan købe i... Nej, de er lidt mere spidsige. I Netto, men det er dem der spidshatten, hvor at man virkelig er på crack. Jeg vil da sige... Altså, jeg har da også set en sort hund. Det er jeg også. Han hedder Pedro. Det var jo en god hund. Det var dejligt. Fred være med Pedro. Ja, og fred være med Conny og begge alfaen ikke mindst. Lige netop. Kære lytter, vi spiller noget musik, og så skal vi til at spille noget til det spingo. Her er det Rosie Murphy, og det er et usandsynligt dejligt år. Hun er jo også begge alfaen. For hendes album, der hedder Overpowered. Det var hende, der var forsangerinde i Moloko. Hun hedder Rose Murphy, og har lavet en plade, der er helt fantastisk, der hedder Overpowered. Køb den. Og nummeret her hedder Parallel Lives. Eller kopier den fra en eller anden ven. Campingvogns udgave. Ja. Vi skal til at spille tillidsbingo nu. Ja, klokken er jo nu i jeres virkelighed omkring... Ja, Peter Lovs, der må jeg spørge dig igen. Den er 34 faktisk, 15.34. 15.34, så der er 26 minutter tilbage af programmet. Vi sidder jo her 12.55, altså 5.01 og optager programmet. Ja. 37 for nu ved den er. Men det der sker, det er at Felix Schmidt, han nu siger i sit program, som sender 12.56 her på P3, pladebrag, at folk godt må være med i tillidsbingo. Og vi kan faktisk høre ham sige det om lidt. Jeg har tænkt mig at tage mine hovedtelefoner ned her til så hvordan lyder det klokken 12.56 i radioen? Der lyder det sådan her om lidt. Hvis jeg er lidt fraværende, så er det fordi jeg sidder og lytter til Felix's program nu, og der han spiller også stadig musik. Jeg kan høre det her med hovedtelefoner, ikke? Kan vi sgu op for P3 her? Det kan vi vel egentlig godt, ikke, Peter? Ja. Ja. Altså, det er sådan, at Felix, han fortæller dig, kære lytter, der sidder og lytter med nu klokken 12.56, ja, at folk skal ringe ind til tillidsbingo. Ja, hvor klokken så nu... gør folk så, og så får vi dem hernede, hvor vi bonder, og så kommer de direkte i radioen der klokken 15.37 stykker, ja, som så... klokken er nu, så hvor det du lytter. Det er sådan lidt tilbage til fremtiden, bare ja, det er jo uden, fremtiden, uden Doc Brown og, og Lillefyren, ikke? Ja. Man ringer ind i fremtiden? Ja, det gør man faktisk lidt. Åh, hvor sejt. Og plus med en vinkende t-shirt. Ej, han spiller Foo Fighters nu. I kan lige prøve at høre med her. Ja. Det? Sådan der. Nu har vi skruet op for P3. Så er der lige 3 minutter til, der er nyheder. Altså, ja, det er båndudsendelse, som du hører nu. Ja. Og det vi hører nu, det er Felix, der nu siger. Jeg har altid godt kunne høre ting på, fordi den dag, vi ikke er mere... Ja, det skal I se. Skal Felix overtage programmet, så skal han kunne finde ud af at præsentere Tjettes Bingo på en ordentlig måde. Ja, og det er det, vi skal høre, om han kan nu her om lidt. Han har 2 minutter til at forklare, hvordan det hænger sammen. Det er ikke meget. Nej, det er det faktisk ikke. Egentlig ikke, når jeg tænker over det. Her så, har du den. Så skal vi høre. Okay. Findes der noget mere sexet, end når kvinder ønsker et gammelt Foo Fighters nummer? Nej, jeg tror faktisk ikke. Nej, han er bager på. Nu skal jeg lige komme med en lille servicemeddelelse, fordi at lige nu i dette øjeblik, der er der lige nede under mig ved at blive optaget med et musikalsk talkshow ved navn De Sorte Spejdere. Drengene har opfundet noget nyt. Vi sender ikke live mere. Det er det nye. Så. Alt skal optages på forhånd. Så har man bedre kontrol over tingene. Og lige nu, der sidder drengene nede under mig, er i gang med at optage den udsendelse, du skal høre om en time og 5 minutter. Så er der folk allerede begyndt at ringe ind til vores program. Og skal spilles tillidsbingo. Og i dag bliver det jo altså tillidsbingo med tillid ovenpå, fordi at du kan jo ikke høre de numre, der bliver råbt op. Så derfor 14. er det tillidsbingo mere for de 66, synske mennesker i dag. 70, og Felix, har du tillidsbingo? 70, så skal 70, du ringe 70, 3 gange 20, og husk nu at sige tillidsbingo. Apropos, han er altså sej nok, det skider jeg på Flex. Og når man hører det her nummer i radioen, så vi hører nu i øvrigt, vil jeg lige sige, som, jo, som man hører nu i radioen kl. 12.58.36, ja. Det er Blur Song 2. Det nummer var 1 minut og 59 sekunder, og det interessante er, når du hører det i radioen op mod nyhederne, så ved du det, fordi at verden har fucket tiden lidt op, og derfor så vælger han altid at spille det nummer. Det er et godt gammeldags radiotræk. Bare skru ned, fordi at nu er vi klar til at spille. Det er også et godt nummer. Tillidsbingo, det er et fantastisk nummer. Det vil sige, at folk kan nu ringe ind, og jeg vil da lige læse nogle numre op igen. Vi har altså haft 14, 70, 56 og 12. Og så tager vi et til, nummer 4. Og nummer 44. Hallo? Hey, tillidsbingo. Ja, der blev sagt hey, tillidsbingo. Jeg er ked af det. Der blev sagt hey. Det er altså ærgerligt. Det er ærgerligt, når man er høflig, og det vil vi normalt godt belønne. Ja, det er der bare en grund til at være her. Nej, men tak, fordi du ringede. Og få gjort noget ved den gris. Eller ved konen. Moin. Moin. Lige 2 sekunder. Okay. Prøv at høre. Begge alferne. Åh, her. Åh, begge alferne. Åh, her. Åh, begge alferne. Nej. Åh. Åh, begge alferne. Åh, skal man have en fly? Og så den her. Hallo? Tillidsbingo. Sådan skal det leveres. Tillykke, og hvem taler vi med? Vi taler med Niels Henrik Berg. Goddag, Niels Henrik Berg. Niels Henrik. Ja. Niels Henning eller Niels Henrik? Niels Henrik. Oh. Niels Henrik, du befinder dig i et køretøj. Ja, i fart. Ja, det gør jeg faktisk. Og er der mulighed for, at du kan køre ind til det, der hedder vejsiden? Det kan jeg godt. Jeg kan lige køre ind til siden herhenne. Super, og så tage det, altså du ved, af på den trådløse forbindelse, og så tage telefonen i hånden, hvis det kan lade sig gøre. Fordi at det er nemlig, det lyder skrækkeligt. Ikke for os, men for radiolytterne. Ja, nemlig. Ja. Ja, men altså, jeg kører lige af motorvejen her. Det er da sjovt, at ikke lige er en afkørsel, når man skal bruge en. Jamen, sådan er det. Sådan er det, sådan er det. Og det er jo, vi ligger jo tidsbingo, når vi bonder det efter, hvor kører folk henne. De kører der. Fint, ja. Så kan vi starte quizzen. Lige når de kommer forbi Sorø, og der er langt til Ringsted. Og du kører lastbil, ikke, Niels Henrik? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Det er en varvogn. Jeg kører sådan noget kurierkørsel. Nå, så er du en af dem, der altid ligger og kører omkring 260 igennem byen, ikke? Fordi så står der hurtig transport, kvitterfrit, ride, hverdag, fest, islandsk hest. Lige præcis. Ja. Så, nu er der en advarselslampe, der begynder. Så bliver Så holder vi. Niels Henrik, hvor holder du henne? Ja. Jamen, jeg holder ved Kolding. Og når om 2,5 time... Så er der... Når om 2,5 time, når det her bliver sendt, hvor holder du så henne, tror du? Ja, det ved jeg. Så holder jeg nok i Flensborg. Okay. Har du været igennem programmet før, egentlig? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg tror aldrig, jeg har haft Niels Henrik før. Nej, men altså, jeg bliver bare kaldt Niller. Nå. Men Niller, du har prøvet at ringe ind mange gange før? Ja, det har jeg. Hvor er det godt, det gode er, Niller, jo, at du skal vide. De sidste 5 år, tror jeg. Niller, det som folk ikke siger jo, eller det som DR ikke fortæller, det er jo, at alle dem, der ringer ind, bliver trukket 45 kroner i afgift. Ja. Og det ryger lige direkte ned i programmets lomme, som man siger. Jamen, ved du hvad? Det er hver en krone værd. Tak skal du have. Niller, når du så stiller kurerbilen derhjemme, hvor stiller du den, og hvem går du så ind og møder, når du går ind ad døren derhjemme? Forhåbentlig. Jamen, jeg bor for mig selv endnu. Ja. Er der nogen kæledyr tilknyttet husstanden? Nej, ikke endnu. Nej. Ikke endnu også? Ikke andet nogen rotter. Nej, men de skal jo være der. De skal næsten ikke være der, vel? De skal ikke høre de store spejder i hvert fald. Nej, helst ikke. Nej. Så kommer Dr. Krohn. Dr. Krohn. Som vi jo der skal hive fat i nakken af på mandag. Han har skrevet til os. Og Krohn, vi skal nok få fat i dig. Ja, Neller. Eller ikke. Næver, du. Men Neller, hvor bor du hen? Bor du i Fladborg, Pinsborg? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bor i en lille by, der hedder Store Velling. Ja. Oh, er det selve Store Velling? Det er jo sådan noget. Det er sådan 3 uger af fælles lokum. Men der er vel også et lille Velling? Ja, det er der. Det er ikke noget særligt. Der er både vællinger, store vællinger, lille vællinger. Det ligger ude ved Smestrup. Derude. Smestrup. Ja, okay. Imellem Vejle og Fredericia. Det er trekantsområdet, som man siger. Vejle og Fredericia. Nu rykker Vejle jo op i Superligaen. Tillykke med det. Ja, nu jeg følger ikke så meget med i fodbold. Så. Nå, så du er sådan set ligeglad. Fuldstændig. Ja. Hvilke sportsgrene kan du godt lide, hvis du i så fald kan lide sport? Det kan jeg faktisk ikke. Bob? Jamen, sport, det siger mig ikke noget. Altså, det... Dart? Anders, jeg Neller. Der er jeg på... Dart? Nej, det er nej. Spydkast? Nej, det... Curling? Det giver jeg sgu ikke rigtigt. Hvad har du så af fritidsskærmysler? Jamen, jeg går til noget styrketræning. Upsa. Det er jo også sport, Neller. Er det ikke? Er det det? Ja, det er tror jeg... Ja, det ved jeg ikke. Det går an på, hvor meget jern det er, du løfter, kan man sige. Det er klart. Jamen, altså, det ved jeg ikke. Det er nu mest sådan bare lige for, du ved, lige at røre sig og gøre et eller andet, ikke? Og for ikke at komme til at veje 300 kilo, når man sidder her og kører. Hvordan er det? Det er en god indstilling til det, og og nu kommer jeg alle dårlige domme, men man burde selv gøre det, og det burde man faktisk også. Jeg sidder også for det meste, hvordan vi sidder, vi får totalt skæve rygge, og kommer til at ligne dronning Ingrid, inden vi fylder 40. Ikke fordi noget galt ringede. Ja, hun så fandme underlivet til sidst, der hvor hun gik på. Det var fordi, hun var gammel jo, og hvis hun havde taget styrketræning, så havde hun haft helt rank ryg. Ja, men der var også noget kyfotisk indover, tror jeg. Kypriotisk indover? Ja, også det. Neller, hvis du henregner din slægt bagud i 4 led, er der kommet udenlandsk blod tilført familien? Nej, det er der egentlig ikke. Men Fredericia er jo en meget åben by. Jamen, det er det da. Hvad siger du? Er det sådan en feltmadrasby? Nej, det er måske lige at stramme det. Men Fredericias by har jo altid, det har jo altid haft karakter meget gæstfri by med hensyn til indvandrere. Så kommer man da bare komme og knalde løs. Nej, jo, altså jamen, dybest set er det jo det. Men ellers så er det jo, jeg vil sige, i forhold til mange andre byer, ingen sagt, ingen nævnt. Er der glemt? I kommer bare over, så smider vi bukserne. Det er ingen problem. Så er der et slag i luften, som man siger. Det er store vælling, der ruller sig ud. Fanden i ro, så kører det. Upsan. Så er en tur på Neller. Men Neller, hvad hedder det nu? Hvor gammel er du? Jamen, hvor gammel er jeg egentlig? Jeg er 27. Sommer. En mand i den bedste alder. Ja, det er lige på tærsken til sin bedste alder, vil jeg også sige. Ja det... Men jeg kan godt mærke, at alle skavankerne, de begynder at komme nu. Så. Hvad er det for nogle skavanker? Hvad er det for skavanker? Jamen altså, ondt i knæene og ondt i hovedet. Og... Jamen altså, det kommer jo. Jamen ved du hvad, det er der ikke andet for at finde et gevær. Og så gør en inden på det. Gør en inden på det. Men hovedpinen, det der er irriterende. Hvad gør du for at imødekomme det? Man skal jo drikke 16 liter væske i døgnet, Anders. Ja. Hvad gør du, Neller? Det er sgu da det, der det er der fejlen er sket, så. Ja, men altså... Hvad med, altså, nu drikker jeg jo 16 liter kaffe. Men jeg hører, det er ikke... Det er... Og ryger 60 skotsmand, så kan man sige, det er måske... Jeg er faktisk ikke ryger. Nå. Chauffør og ikke ryger, den sætning hører jeg nok ikke ret mange gange. Men det er jeg rent faktisk. Det er godt. Og... Så er du også fri for Wunderbaum i bilen, jo. Jeg så lige præcis. Anders, jeg så en i dag, der havde 5 Wunderbaum hængende. Altså, folk fra Satan. Det er altså mange. Så er man alvorlig... Jamen, altså, der er jo nogen, der samler på dem. Altså, det er jo... Altså, det er jo du kan jo komme ind i en bil, og det er en decideret luderede at komme ind i. Altså, det er jo frygteligt. Ja, det er ikke aldrig. Luderede. En luderede. Neller, du skal lige aktivere blinklyset, fordi vi skal... Det hører blinklyset, ja. Og så skal vi... Har du selvfølgelig vundet en t-shirt og alt det der. Men lad os da høre, hvad det er for noget... Ja, nu skal I da passe på, ikke også? Fordi der, I har da slet ikke t-shirt i den størrelse, jeg skal have. Jo, vi har XL. Nå. Det er jo styrketræning, Anders. Nu skal vi lige høre blinklyset først. Ja, okay. Åh, det er et godt blinklys. Må jeg gætte? Mm. Hvad hedder den der helt store Peugeot? Nej, men det er den helt store Peugeot. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det der, det er en helt ny en, og det er Nissans kassevogn. Oh. Nå. Ja, der er just i... Ja, der er I helt galt på den der. Nå. Hvad er det? Fuldstændig. Jamen, jeg kører jo i en Volkswagen. Nej. Crafter. En Crafter. Den lyd der, ja, den der biven, den der elektroniske, det er der altså ikke transporter. Det er altså en ond bil, der. Jamen, det er frygteligt, ikke? Fordi de her... Altså, folk, der er så mange elektriske... Altså, det hele, det bimler og bamler, når man lukker døren op, og det hele... Det er jo frygteligt. Ja. Men den er fandme ond at se på. Jamen, det er den. Og den skriver her, at den skal have olie på og alt muligt nu. Og jeg synes fandme ikke, at jeg bestiller alt, man skal have olie på. Altså, så skulle servicelampen måske virke. Værkstedslampen skulle lyse i stedet for. Jamen, den lyser også. Det er måske crafteren der er en luderede. Nej, den skal bare se. Den skal ignorere dens bønder om hjælp. Der er plads til det, kunne man så sige. Men det er måske en... Men det hjælper jo ikke, når man ikke kan køre. En anden snak. Det er ligesom en seng med, at du lige kan smide en 2 kroner i der, og så... Lige præcis. Sådan er det med crafteren. Ja, det gør det. Men Neller, du skal sende os en e-post på satansøgen@dr.dk, og i emnefeltet skriver du Rolling Stones 1. Ja, og naturligvis størrelsen på den trøje, du foretrækker. Okay. Og så skal du køre forsigtigt i crafteren. Skal det være, nu når du løfter vægt, skal det så være en Iceman... Iceman, hvad snakker t-shirts? Ja. Ej, det er sgu lige mig efter. Ja, ved du hvad, vi sender en sort spider t-shirt, du. Ja, skal det være. Ved du hvad, den vil jeg bære med stolthed. Og tak. Vi er stolte af, at du gider lytte med, Neller. Og have det rigtig godt og hilse i Fredericia-området. Og i Flensborg, ikke mindst. Tak. Det er godt. Moin. Ja, og i lige måde også. Ja, tak. Moin. Spiller vi musik, og så pladen fuld om lidt, hvis folk stadig bliver ved med at ringe ind. Men det ser sådan ud, og det er helt fantastisk. Klogest lytter i Danmark. Hvad hører vi? Det er ikke noget, jeg har bestilt. Radio Horsens. Hvad er det, vi hører, Anders? Det er Katanan med Lay Your Head Down. Det var en grim tus. Vi når desværre ikke at spille en omgang tillidsbingo mere, fordi at, årsagen er, at tiden er så fremskreden, at vi om 5 minutter er færdige med programmet, sådan som jeg læser teksten. Og der er en ting, vi skal nå. Ja, det er jo sådan, at... Danmarks integrations- og kirkeminister. Mm. Birthe Rønn Hornbech. Du skrev en kronik i Politiken i forgårs. Den er Anders Fogh blevet sur over. Dansk Folkeparti er blevet endnu mere sure. Først bliver Dansk Folkeparti sur over, at det bliver kaldt antimuslimske. Nej, det blev de sådan set ikke sur over. Det var fanatiske antimuslimer. Ja. Det blev de sur over. Ja, det er okay med antimuslimer. Men Christian Thulesen Dahl var så ude efterfølgende at sige... Christian Thulesen Dahl er amatør! Vi er antimuslimer. Vi er bare ikke fanatiske. Men de var sure alligevel og vil godt have, at Birthe Rønn skulle sættes på plads af... Ja, eventuelt skråstrej fyres. Fyres af statsministeren. Så er det jo, at som en anden rotterede kommer alle de politiske kommentatorer op. Så almindelige mennesker, som du og jeg, kære lytter, som er det også. Ja. Vi kan så sidde og se de forskellige nyhedsudsendelser, så sidde og tænke, han er klog. Ja. Hun er klog. Ja. Nej, hvor ved han også meget. Mm. Det gør han da også. Er det måske rigtigt, det de siger? Ja, det må vi jo gå ud fra som kommentatorer. Så har de måske arbejdet som spindoktorer for minister. Ja. Kender det politiske liv, har dækket politik som journalister igennem mange år. Mm. Tænker man, de har måske også det insider-viden. Men hvor står de? De plejer at være rimelig objektiv. Ja, det tror jeg måske... Skulle man tro? Ja. Fordi det er sådan, Anders, at... se den der Airteam-bil, der holder udenfor, hvordan den gynger. Ja. Hvad der er gang inde i den, spørger jeg. Nå, nu holder den selvfølgelig op. Okay, undskyld. Jo. Men er de egentlig så upartiske? Nej, jamen, det er bare frem til. Det er på Jyllandsposten. Der har de jo deres hovedpolitiske kommentator. Han hedder Ralf Pittelkov. Nej, jeg er altså deres hovedpolitiske, men deres næste hoved. Men TV2 bruger ham også, naturligvis. Fordi at Ralf, han er gift med Danmarks sundhedsminister. Nej, hvad hedder hun? Socialminister. Og du sagde du TV2. I virkeligheden er det jo. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Ralf Pittelkov, han er gift med Danmarks socialminister Karen Jespersen. Som jo er medlem af Danmarks Liberale Parti, Venstre. Ja, som jo har været socialdemokrat i mange år. Det er hun ikke mere. Hun har så også været VS'er. Hun har så også været VS'er. Det er hun så heller ikke mere. Hun har så skiftet parti. Ja. I går aftes på TV2, der lød det sådan her. Vi når nok ikke det hele. Ralf Pilkov, han vil have... At Birte... Hun bliver fyret. Ja, og så er Ralf sur. Ja. Nu er Ralf Pilkov sur, for Ralf har siddet ude i huset ude i Dragør sammen med hans kone, som jo er socialminister. Det er ikke mærkeligt, at en politisk kommentator, som man bruger på Fox News på Kvægtorvet, også er gift med en minister, som han vil jo altid være objektiv. Han vil jo aldrig nogensinde sige noget grimt om sin kone, for eksempel. Selvfølgelig ville han da ikke det. Men nu har de siddet derhjemme og spist hakkebøffer. Karen er sur på Birte. Ralf bliver sendt i byen, og vi når ikke meget mere. Vi skulle have taget en sted lidt tidligere, fordi vi er færdige om et minut med udsendelsen. Men det er bare, prøv nu at høre. Ralf Pilkov, ikke? Han er en lille skødehund. Og jeg vil sige, og det mener jeg hele mit, og jeg har ikke forstand på det. Jeg synes bare, hver gang jeg ser ham, tænker jeg, okay, han sidder sammen med en minister i regeringen. Så kan man lide regeringen, nej, det er ligegyldigt. Men det er bare, hvor troværdig er han lige. Nu er klokken også gået hen og blevet 16. God weekend. Moin.